každý osobnosť. Máme ich dosť aj na vývoz. Prečo sa však o ne vôbec netrhá svet? Klaun, čo varí na troch kanáloch, praví hlúpo, ale nemálo. Za to hviezda povie až 5 súvislých viet. Raz to dúfam niekto preverí. Odkaza tu nás napralo toľko celebrí. Je mi do smiechu, keď seba sám zapýtam, či tiež nie som taká naša celebrita. Keď mi aj ty povieš áno, pali si tam. Som rád, že som stále cool. Babič nás riadne vytrápi, z rosničiek sú tiež VIP. Sa náhli jak výchor do smotánky. Ten hrá golf, tá má plastiku, ten s tou prišiel vraj do styku. Tomu trčí slama stále von stopánky. Raz to dúfam niekto pre...